sobotę po 19:00. Polecamy. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

czy porwałem, czy zwariowałem tu. Gramy dalej w konkursie na najlepszą parę. Dalej, dalej, dalej, dalej, ukłon się. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się. Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daje im wejście do półfinału. Brawo, znakomicie, para numer 5, wspaniale. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. Have to comfort you when I'm there, but that's what I need you to do, stroke my hair, 'cause I've forgotten all of young love's joy. Feel like a lady and you my lady boy. You should be stronger than me, but instead you're longer. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Got it.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Les notes sont tombées du piano, mais cette fois, ne t'enflez pas. Toutes les notes de ton corps me coulent doucement dans la veine. Si doucement, si doucement. Rano, chyba trochę zwariowałem. Cicho nucisz do śniadania. I codziennie na dobranoc głodne wargi dotykają ciepłych nut twojego ciała. Budząc się przy tobie rano, jak tysiąca fortepianów, słucham cię. Uczony zwykłych rzeczy, co śmiało w oczy patrzą. Czorne wychwalanie i w poduszkę zaplątane ciepłe nuty twego ciała. I wyznając tobie rano na tysiące fortepianów, kocham cię. Miejsc. Nie wystarczy jasnej twarzy obok mnie. Nie wystarczy wszystkich twoich ciepłych miejsc. Nie wystarczy mi oczu, co pięknie śmieją się. Nie wystarczy mi. Thank you.